ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वहां पर एकत्रित हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को महाराज को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु करके अनुमोदन किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण गाए जाते हैं। अतः वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। तात्पर्य, भक्ति पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण की आसक्ति में लीन थे। यह देखकर वहां पर एकत्र सारे ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने साधु साधु करकर अनुमोदन किया। ऐसे ऋषि सामान्य लोगों का कल्याण चाहते रहते हैं, और जब वे महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं, तो उनके हर्ष का बराबर नहीं रहता और वे यथाशक्ति आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि सारे देवता तथा ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखते हैं। प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सारी अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी, और इस तरह वे ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से धन्य हो गए। महाराज परीक्षित का अद्भुत चरित्र और वर्णित होते। तो चूंकि महाराज परीक्षित की पूरी मति कृष्ण में लीन हुई, पूरी भावना थी दास्य भाव, मेरे सब मन धन धन प्रयास वचन चिंतन ये सभी से कैसे कृष्ण संतुष्ट होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा अभिप्राय नहीं था महाराज परीक्षित का। तो इसलिए महाराज परीक्षित का दर्शन में कुछ नहीं था प्रतिकूल, सब कुछ अनुकूल था भक्ति के लिए। तो श्रृंगी का शाप वो भी अनुकूल था। वो गीता साहे ने वो एक विज्ञापन जो उसमें गीता का आसार है, वो गीता की वाणी नहीं है, उसमें लिखे कि चिंता करो मत, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो भी है वो अच्छा है, और जो भी होगा वो भी अच्छा होगा। तो ये गीता वाणी नहीं है। और वास्तविक जीवन में व्यवहारिक नहीं है, अगर कोई हमको बोलते है कि क्या हुआ मेरी पत्नी और बच्चे एक्सीडेंट में सब मार गए, वो अच्छा हुआ। अच्छा होते हैं। 8 प्रकार से हम बोल सकते अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सामान्य दृष्टि में वो अच्छा नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्तों की दृष्टि में सब कुछ जो होते हैं सब कुछ अच्छा होते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्तों तो सभी घटना में देखते हैं भगवान का हाथ। शुद्ध भक्तों की पूरी श्रद्धा है कि सब कुछ जो होते हैं वो भगवान की दया है, जिससे मेरा अनुकूल होगा। क्योंकि महात्मा नस्तुमाम पार्थ दैविंग प्रकृति माश्रिता भजंत्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि नव्ययम्। महात्मा जन सदैव भगवान की अंतरंग शक्ति से रक्षित होते हैं, आश्रय लेते हैं अंतरंग शक्ति में। और ऐसे अंतरंग शक्ति अर्थात भक्ति स्वरूपिणी राधा रानी के आश्रय में और इनसे प्रभावित और प्रेरित हुए शुद्ध भक्तों भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य मनस से भगवान का भजन करते हैं। तो भक्तों का पूरा विश्वास है भगवान का वचन में कि अनन्यास ये शब्द आते हैं भजन्ति अनन्य मनस अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना प्रयुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भक्तों का पूरा विश्वास है कि यदि हम अनन्य भजन करते हैं भगवान का, अनन्य चिंतन करते हैं भगवान का, और अनन्य चिंतन का मतलब कोई दूसरा उद्देश्य अभिप्राय मन में नहीं आते, तो तीव्र रूप से भगवान का भजन करते। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त का अनुकूल अवस्था मैं व्यवस्था करता हूं। और भगवान और क्या बोलते कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगान्तं येन माम उपयान्ति। प्रीति सहित भक्ति सेवक अगर कोई सदैव मुझको प्रीति युक्त सेवा करते हैं तो मैं कृष्ण कहते हैं मैं ऐसे भक्त की सहायता करता हूं जैसे कि वे मेरा पास आ सकते हैं। तो भक्तों का पूरा विश्वास है ये सभी वचन में। तो इसलिए सब कुछ जो होते हैं देखते ही ये भगवान की इच्छा। और उस स्थिति यदि बाह्य दृष्टि में प्रतिकूल है तो फिर भी भक्त का विश्वास है कि ये भगवान की व्यवस्था है जिससे मैं भक्ति में और गंभीरता के साथ भगवान की सेवा कर सकूंगा। तो ये महाभागवत शुद्ध वैष्णव की भावना है कि प्रातिकूल्य में अनुकूल्य व्यक्ति। एक उदाहरण, बहुत उदाहरण है, बोला कुछ दिन के पहले की, ऐसे प्रभुपाद उनके गृहस्थ जीवन में टेलीग्राम मिला कि आपका पूरा बिजनेस नष्ट हो गया, नौका सब कुछ लूट करके चले गए। तो प्रभुपाद ये कुसमाचार, सुसमाचार जैसे ग्रहण किए, भगवान की इच्छा। ऐसे बहुत उदाहरण है। एक और है कि प्रभुपाद के एक प्रसिद्ध गुरु भाई, तो गौर अमठ जुड़े हुए के पहले गृहस्थ लेकिन उनकी प्रबल इच्छा थी मठवासी होंगे। तो क्या हुआ, उनके पिताजी मार गए, पिताजी निराश हुआ क्योंकि देखा कि मेरा पुत्र तो आदि भक्ति उन्मुखी है, तो पिताजी तो वो वंश तो स्मार्त ब्रह्म, और कि वो इनके पुत्र दूसरा पक्ष में प्रवेश किए, मतलब स्मार्त और वैष्णव में सदैव विरोध भाव होते, सहमत नहीं होते। तो वो पिताजी अफसोस था, मेरा लड़का तो असल मार्ग में जाते हैं और वो दुख से मार गए। ये ऐसा क्या हुआ, कुछ हुआ, वो सांप का दंशन से युवती पत्नी भी मार गए। और दुख से इनकी माता उस उनको बताई कि मैं अभी तीर्थ यात्रा करूंगी, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन डॉक्टर बोले कि वो अगर ऐसे परिश्रम करेंगे तो वे भी स्वामी के साथ चले जाएंगे। तो पत्नी ने माता इनको बोला तो मेरे साथ चलो हरिद्वार, लेकिन वे बोले नहीं, वो गोया मठ का उत्सव है, मैं उत्सव में शामिल होंगे। फिर वापस आने के बाद खबर मिला कि हरिद्वार जाके गंगा प्राप्ति हुई। गंगा प्राप्ति का मतलब महाप्रस्थान। फिर सोचे कि मेरे दो कनिष्ठ भाई है असहाय, तो मैं थोड़ा समय काम करूंगा और दोनों को शिक्षा देना है, और दोनों तो दोनों के कॉलेज समाप्त करके शादी करने के बाद मैं मठवासी हूंगा। लेकिन एक गौरी अमात संन्यास से आए है और वो बाद में उनका सुख्यात नाम भक्ति रक्षक श्रीदा महाराज, तो वो सन्यासी आए इनके घर और बोले और तुम आ क्या चाहते हो, भगवान तुम के लिए इतने से किए हैं, तो पत्नी ले गए, पिता ले गए, माता ले गए, और क्या चाहते हो, भगवान आपकी तुम के लिए इतने से किए हैं और क्या चाहते हो। तो सामान्यता हम सोचते हैं कि अगर आपने स्वजन मार जाते हैं कि अशुभ है, लेकिन भक्ति भक्ति भावना भाव दृष्टि से वो उससे अवसर होते भगवान का भजन कर। तो ऐसा नहीं है कि हम अनुमोदन करते हैं आत्मीय स्वजन का हत्या करना, ऐसा नहीं है। अर्जुन का ऐसे डर था कुटुम का हत्या करने से, गुरु हत्वा ही महानुभावन स्वयं भोक्तम भैक्षम फी हलोके हद्वात कामं स गुरु निहाय भुंजीय भोगं रुधिर प्रतिधान। अर्जुन का मत था कि गुरुजन विशेषकर गुरुजन को मार देने से पृथ्वी भोग करना उचित नहीं है, वो पाप होते। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान मेरी पत्नी या पति भक्ति में बाधा है तो आप कुछ व्यवस्था करो, ऐसा नहीं है। लेकिन दाइव से, दाइव का मतलब, दाइव का साधारण अर्थ है प्रारब्ध कर्मफल, लेकिन दाइव भक्तों के जीवन में दाइव का मतलब भगवान की व्यवस्था, क्योंकि महात्मा नस्तु मां भक्त दैव प्रकृति माश्रिता। तो शुद्ध भक्तों के जीवन दैव ही ऐसा गुणमयी ममन माया दुरत्यय बहिरंग शक्ति से संचालित नहीं होते। शुद्ध भक्तों की जीवन अंतरंग शक्ति से संचालित होते हैं। तो क्या पार्थक्य है शुद्ध भक्तों का जीवन में और अशुद्ध अभक्तों के जीवन में? तो दोनों एक ही जैसे दिखते, शुद्ध भक्त और अशुद्ध कर्मी ज्ञानी योगी अन्य अभिलाषी। तो दोनों खाते हैं पीते हैं सोते हैं दूसरों से बात करते हैं, और अगर कोई हंसते हो तो बच्चे के लालन पालन करते हैं, स्नेह देते हैं। तो इसलिए धन मगंध वैष्णव नहीं चिन्ह सामान्य लोग तो धन ऐश्वर्य अपनी संपत्ति से मद अर्थात प्रमत्त पागल होने से वैष्णव को पहचान नहीं करते। वो सोचते कि मैं एक आदमी हूं और वो एक आदमी है, और मैं वैष्णव से उत्कृष्ट हूं। दक्ष ऐसे सोच, दक्ष नारद मुनि को बोल कि मैं तुमसे और बहुत धार्मिक हूं, तुम सोचते हो कि तुम साधु हो, लेकिन कैसे साधु है, तुम बेकार हो, कुछ काम नहीं करता हूं, खाली इधर उधर जाके गड़बड़ करते हो और मैं जिम्मेदार गृहस्थ हूं, मैं धर्म पालन करता हूं और संतान उत्पत्ति करता हूं, मैं अच्छी शिक्षा देता हूं पुत्रों को, लेकिन तुम बदमाश आते हो और सब जो मेरे लड़के के मन पूरा बदलते हो, तुम कैसे धार्मिक हो, तुम ऐसे साधु वस्त्र पहनने हो लेकिन तुम एकदम असाधु, मैं साधु हूं। तो सामान्य व्यक्ति की दृष्टि मनोभाव और शुद्ध भक्तों तो बिल्कुल अलग है। या निशा सार्वभूतानां या संजागृति संयम, दिन और रात का फर्क पड़ता है। तो कौन सा ठीक है? दोनों भक्त और अभक्त दोनों शास्त्र प्रमाण प्रतिपन्न करके अपनी स्थिति समर्थन करते, शास्त्र में भी ऐसा लेख है कि कर्म मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, योग मार्ग श्रेष्ठ है, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, ये सब लेख है शास्त्र। तो कैसे मालूम है वास्तविक पथ श्रेष्ठ, कम पथ श्रेष्ठ है? क्योंकि शास्त्र में भी ऐसे लेख है, भगवत भक्ति की सर्वोत्कृष्ट स्थिति स्थापन कर, श्रीमद् भागवत में ऐसा बहुत प्रमाण है। ऐश्काम्यमाप्यच्युत भाववार्जितम् न शोभते ज्ञानम् अलङ्गरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे यच्चार्पितं काम यदप्यकर्म। कि काम और ज्ञान शोभ नहीं होते अगर उसमें भक्ति नहीं होती, न चापितं कर्म या न पिता। तो ज्ञान मार्ग जिसकी प्रशंसा होती है उपनिषदों में, तो वो भी शोभा नहीं होते अगर भक्ति युक्त नहीं है। और कर्म मार्ग जिसका आदि से अंत के, जिसमें आदि से अंत केवल कष्ट होते, तो वो कैसे शोभ हो सकते? शोभित काम अलम निरंजन। तो ऐसे शास्त्र में, दूसरी दूसरी शास्त्र में दूसरा दूसरा विचार है और भगवत का विचार है। सवाई पुंसं फलो धर्म यथो भक्ति अधोक्षज अहैतुकी अप्रतिहत ययात्म सुप्रसीदति। परम धर्म है वो जिसमें और जो अधोक्षज की भक्ति, इस श्लोक में ये भगवान शब्द प्रयोग नहीं है, अधोक्षज शब्द। भगवान बोल के बहुत अर्थ निष्कर्ष करना संभव है। आजकल भगवान बोल के बहुत बदमाश धूर्त वो भगवान का नाम ग्रस्त खींचते जबरदस्त से खुद को भगवान स्थापित करते। स्थापित मतलब मूर्खों के मन में, लेकिन मूर्ख का अभाव नहीं है कलयुग में, मूर्ख का अरण्य है, बड़ी भीड़ है, सब मूर्ख है। कहां है अमूर्ख बुद्धिमान व्यक्ति कहां है? तो ये भूल धारणा से स्थापित कृत्रिम भगवान से भारत के स्थापना के लिए अधोक्षज शब्द प्रयुक्त होते इस श्लोक। अधोक्षज अर्थात जिनकी समझना साधारण स्थूल इंद्रियों से संभव नहीं है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भगत ग्राह्य इंद्रियाय। वो भगवान कौन है? कृष्ण अधोक्षज भोग भोग बुद्धि भौतिक जगत की भोग बुद्धि युक्त इंद्रियों अपूर्ण है और समर्थ नहीं है भगवान को देखने, भगवान को समझने के लिए। ये नास्तिक गण का भूल है, नास्तिक गण का पूरा जीवन भूल है। लेकिन ऐसा एक प्रधान भूल है कि बोलते हैं मुझको भगवान दिखाओ, अगर मुझको नहीं दिखाते हो तो वो प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं है। लेकिन ऐसा नास्तिक नहीं सोचते हैं कि वे असमर्थ अयोग्य है भगवान को देखने के लिए। कैसे भगवान देखना है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है, प्रेमांजन युक्त शुद्ध नेत्रों के द्वारा भगवान का दर्शन संभव। तो भगवान जब स्वयं आते तब दुर्योधन आदि कंस आदि असुर भी भगवान को देखते, लेकिन नहीं देखते। कंस कृष्ण को देखा, लेकिन कंस तो कृष्ण नहीं देखते, कृष्ण का रूप देखते। लेकिन क्योंकि कंस की दूषित बुद्धि संयुक्त नेत्रों में कृष्ण इनका शत्रु थे। कृष्ण जो सुहृदम सर्वभूतानां सबके सुहृद सर्वश्रेष्ठ बंधु है कृष्ण, लेकिन कंस का विचार था ये मेरा शत्रु है। तो इसलिए कंस तो कृष्ण को रूप देखे भी, लेकिन कृष्ण को नहीं देखा, ये मेरा शत्रु है। लेकिन कृष्ण तो किसी का की शत्रु नहीं है। कृष्ण स्वयं जब जरासंध के पास गए, मगध राज्य गया है छद्म वेश में, अर्जुन भीम और कृष्ण तीनों ब्राह्मण का वेश पहन के मगध गए हैं, और दानवीय जरासंध से कुछ मंग। तो जरासंध देखता था कि ये तीनों तो ब्रह्मम जैसे नहीं है, तो प्रचंड शरीर है और गंभीर स्वर है, तो राजा जैसे है, ब्राह्मण नहीं है। और जरासंध और भी सोचे कि ये सब कहीं पर देखा पहले, कौन है? लेकिन सोचे कि ये तीन अगर राजा हो क्षत्रिय हो तो पति थे, क्योंकि राजा धर्म है, एक नियम है, तो कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं। तो अगर मेरे से कुछ मांगते हैं तो पतित हो गया है, तो ब्राह्मण वेश में आया है, तो मेरा धर्म है ब्राह्मण को सब कुछ देना। तो अगर चाहते हो मैं तैयार हूं पूरा राज्य देना, खुद का सिर देना, मैं प्रस्तुत हूं। तो जरासंध तीनों को बोला तो ठीक है, जो भी मांगते हो अगर मेरा सामर्थ्य है मैं दे दूंगा। तो भगवान कृष्णा जरासंध को बोले कि सुनो महाराज, वास्तव में हम तीनों ब्राह्मण नहीं है, ये ही पांडु महाराज के द्वितीय पुत्र जिनका व्याख्यात नाम है भीमसेन, वायु पुत्र, और ये है पांडु महाराज के तृतीय पुत्र और इंद्र का पुत्र भी है, जिनके सम्मान नहीं है धन और युद्ध में। उनका व्याख्यात नाम है अर्जुन, और मेरा पहचान अवश्य ही तुमका है, मैं तुम्हारा प्राचीन शत्रु हूं कृष्ण। तो कृष्ण स्वयं जरासंध को बोला कि मैं तुम्हारा शत्रु हूं, लेकिन वास्तव में कृष्ण सुहृदम सर्वभूतानम, सबके सुहृद है। सुहृद ये शब्द का क्या अर्थ है? तो तीन शब्द है, बंधु मित्र सुहृद। बंधु का मतलब सामान्य दोस्त, मित्र का मतलब जो मैत्री भाव करते हैं साधारण बंधु से और घनिष्ठ संबंध होते हैं, और सुहृद का मतलब हृदय से हृदय संबंध होता है। अगर एक व्यक्ति का दर्द होते वो सुहृद का एक ही दर्द होता, हृदय से हृदय संबंध। तो कृष्ण सबके सुहृद है, तो कैसे किसी के शत्रु हो सकते? तो शत्रु होने से होने के भी परम सुहृद है, और वो प्रकट है कि क्योंकि कृष्ण के सब शत्रु जो इनके हाथ से मार जाते हैं, तो नरक नहीं जाते, वो कृष्णा की सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो दुर्योधन, शिशुपाल, कंस, जरासंध, बकासुर, पुतना, अघासुर, तो सब इतने बड़े असुर कि इनके लिए घर नरक में निवास करना निश्चित। लेकिन कृष्णा ये सब मार देने से, मार देने के साथ मुक्ति दे, मुक्ति नहीं और शुद्ध भक्ति भाव दे रहे, क्योंकि भगवान के शत्रु, भगवान नहीं सोचते मेरे शत्रु, सोचते ग्रहण करते हैं कि ये सब मेरे शत्रु, लेकिन कृष्ण के हृदय में कोई इनके शत्रु नहीं है। कृष्ण शत्रु भाव नहीं रखते, शत्रु कंस आदि शत्रु कृष्ण मेरा शत्रु ऐसे सोचते, लेकिन कृष्ण नहीं सोचते कि कोई भी मेरा शत्रु है। तो क्या होते हैं जो भगवान से हट मर जाते या भगवान की उपस्थिति में मार जाते हैं? तो मृत्यु का समय शुद्ध बन जाते हैं भगवान का स्पर्श से या भगवान का देखने से, तो सभी पाप से मुक्त होते हैं और वो शुद्ध भावना से भगवान को देखते हैं, फिर स्वाभाविक आकर्षण का उदय होते हैं। तो ऐसे ही मृत्यु का समय भगवान को देखते हैं और वो पूरा शत्रु भाव मृत्यु का मुहूर्त में परिणत होते हैं और प्रेम भाव होते हैं। तो ये कृष्ण की दया है, असीम अपार, खंबा दयालु, वो पुतना राक्षसी। तो दिमाग कितना खराब था, तो वो एक राक्षस का नाम था शिशुपाल, उसका मतलब जो शिशुओं का पालन करते। लेकिन पुतना की वृत्ति थी शिशु पालन नहीं करना, शिशु मारन। तो कितना खराब, लेकिन ऐसी राक्षसी को मातृ स्थिति दी कृष्ण। तो शुद्ध भक्तों का विश्वास है कि भगवान इतने दयालु है तो इनके शत्रुओं को इनकी शरण देते हैं। तो असंभव है कि अगर मुझको दुख देते हैं, असंभव है कि भगवान मेरे लिए कुछ प्रतिकूल व्यवस्था करते। भगवान सुहृदम सर्वभूतानम है और विशेषकर भगवान इनके भक्तों के हितकारी है, तो सब कुछ जो होते हैं तो अवश्य ही भगवान की व्यवस्था है। जैसे कि मैं तुरंत ही मेरे सब भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो सकूं और तुरंत ही भगवान के पास वापस जा सकता हूं, तो ये सभी भगवान की दया है। तो ये भक्ति भावना, परीक्षित महाराज की भावना कि उस शाप से मेरा पूरा साम्राज्य, धन, वृद्धि, ऐश्वर्य, नाम, परिवार और जीवन भी सब खत्म हो जाएगा। सब भगवान की दया है। कौन ऐसा बोल सकते शुद्ध भक्तों, जो जानते हैं कि जीवन भी खत्म होने से कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि मैं हर जन्म में भगवान के दयालु हाथ से रक्षित हूं। अगर भगवान की इच्छा हो मुझको ले जाना तो ठीक, वे मेरे हितकारी है, तो ऐसे विश्वास होना चाहिए। ऐसा विश्वास प्रकट होते हैं परीक्षित महाराज की सुचरित्र में। हरे कृष्ण। प्रश्न है? माइक माइक या जोर से बोलो। आपने बोला कि विष्णु को भी हाँ उधार होते हैं, भगवान के दुश्मन भगवान के पास चढ़ते। वो लोग क्या मृत्यु क्या जो भगवान का भक्त नहीं है, हाँ हाँ वो एक अच्छा प्रश्न है, उपयोग प्रश्न है कि जो अभक्त है लेकिन खस शत्रु भाव भगवान को नहीं दिखाते, जो संसार चक्र में रहते हैं, दूसरी योनि में प्रवेश करते, लेकिन भगवान के दुश्मन जिनकी भावना साधारण कारण से और बहुत खराब है, तो वे भगवान के पास जाते अगर भगवान के स्वयं हाथ से मार जाते, उसमें कोई गारंटी नहीं है। ऐसे नहीं सोचने कि मैं भगवान को इतना सा द्वेष करूंगा कि भगवान स्वयं मुझको मुक्ति देंगे, इनसे हाथ से मुझको मारा देने से, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत असुर थे जो भगवान के प्रकट काल में तो मार नहीं देते। तो कृष्ण स्वयं और भीम और अर्जुन से बहुत असुर को मारा दिया, लेकिन और बहुत बच गए, और इसलिए राक्षसा कलिमाश्रित जायते ब्रह्म योनिषु, पुराण वाक्य है कि बहुत असुर जो कृष्ण के प्रकट काल में मार नहीं गए, तो कलि योग में ब्रह्म योनि ब्रह्मन के परिवार में जन्म लिया है। तो भगवान के शत्रु जो शत्रु भाव कहते हैं भगवान के प्रसंग में, तो एक विचार में इनकी स्थिति उदास अभक्तों से अच्छा है। उदास मतलब भगवान के लिए रुचि नहीं है और द्वेष भी नहीं है। भलो मंद खाए परि हरी चिंता ही नहीं भावी ए देह छड़ेबो कौन दे, मतलब कोई विशेष चिंतन नहीं करते कि भगवान है भगवान नहीं, खाली खाते सोते फिरते है और ऐसे एंजॉय करते, और खाओ कि हम मार जाएंगे तो वो भी चिंतन नहीं करते। लेकिन भगवान के शत्रु सदैव भगवान का चिंतन करते हैं तीव्र भाव से। मन मना कृष्ण कहते मन मना सदैव मुझको चिंतन करो, और जरासंध दुर्योधन धमघोष कंस इत्यादि असुर सदैव भगवान का चिंतन करते। लेकिन भगवान नहीं कहते हैं मन मना भव मद शत्रु, ऐसे नहीं बोलो, मन मना भव मद भक्त सदैव मुझको चिंतन करो और मेरे भक्त बनाओ। लेकिन शत्रु भाव द्वेष भाव इतना तीव्र होते हैं कि स्वप्ने में भी भगवान के शत्रुओं भगवान को कभी भी नहीं बोलते, और ऐसा शत्रु को भगवान स्वयं आते हैं शत्रु को मारने के लिए। संभव है कि भगवान का तीव्र चिंतन करने से तो ऐसे असुर शक्ति मिलती है, क्योंकि सब शक्ति शक्तिमान से आते हैं, तो शक्ति मिलती है भगवान को द्वेष करने के लिए, और इतना साहस होते हैं कि भगवान से डरते नहीं, सोचते हैं कि हिरण्यकशिपु क्या बोले। तो विष्णु अभी सब के हृदय में प्रवेश किए मुझसे भय करने से, तो अगर वो सबके हृदय से मेरे आते और मेरे सामने उपस्थित होते मैं उसको मार दूंगा मारा दूंगा, तो इतने से साहस होते कि उस शिशुपाल तो पागल जैसे था, सबके सामने बोला कि ये राजसूय यज्ञशाला में ये कृष्ण कौन है क्या वो खाली ग्वाला का बच्चा है और इसका कोई जात नहीं है और मुझसे इतना डर लगते है कि तो भाग गया मथुरा से और सागर में रहते हैं जिसमें कोई वैदिक अनुष्ठान नहीं होते हैं, तो पागल जैसे बोल शिशु बोल कुछ भाई बीती नहीं थी। तो शत्रुओं की भावना इतना तीव्र होते हैं कि नारद मुनि एक बार बोले कि भगवान की दुश्मन की स्थिति सर्वोच्च है, क्योंकि इनकी भावना सबसे तीव्र है द्वेष भावना इतना तीव्र होती, लेकिन वो अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए। तो इतना सा भगवान को स्मरण करते हैं तो एक प्रकार से अनुकूल होते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करने से द्वेष भाव से करना अच्छा है। hmm. क्या हुआ है वो जर्मनी में इस्कॉन के विरुद्ध हर रोज अखबार में टीवी में खबर आए कि ये सब हरे कृष्ण वाले सब चोर है डाकात है। तो हर रोज अखबार में आया था तो भक्तों के लिए बहुत मुश्किल था। तो जर्मनी का जीबीसी प्रभुपाद कर्म ले कि वो हमेशा में समाचार में आते हैं ऐसा प्रभुपाद वो अच्छा है तो रोज कृष्ण कृष्ण कृष्ण देखते हैं कल्याण होगा। येन तेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश जैसे तैसे हो मन कृष्ण का विषय पर स्थित होना चाहिए। तो प्रतिकूल रूप से अनुमोदित नहीं है लेकिन कृष्ण सर्वोत्तम वस्तु है और जैसे तैसे हो अगर कृष्ण का स्मरण होते हैं जीव का कल्याण होते हैं। तो ये शिक्षा हम मिलती है ये भगवान से हाथ के मार जाने वाले असुरों का प्रख्यान से हम यही शिक्षा मिलती है। फिर भी प्रचार कृष्ण भक्ति प्रचार सावधानी से करना चाहिए जैसे कि लोगों की अपदृष्टि नहीं होगी भक्तों को और कृष्ण पर क्योंकि सामान्यतः अगर कोई द्वेष भाव से भगवान को चिंतन करते हैं तो मुक्त नहीं होते हैं तो नरक जाते हैं। नरक जाते हैं वो अपराध का फल भोग करके वो कृष्ण का स्मरण करना का कल्याण मिलते बाद में। कृष्ण को अपराध करने से कुछ फायदा भी होते जैसे तैसे हो भगवान का स्मरण था लेकिन अपराध से वो भक्ति भावना रुक जाते हैं। तो इसलिए अपराध तो अच्छा नहीं है लेकिन उसमें क्योंकि कुछ युक्ति होते भगवान के साथ इसलिए कुछ कल्याण भी होते लेकिन अनुकूल रूप से कृष्ण को चिंतन करना तो प्रतिकूल रूप से चिंतन करना और बहुत अधिक कल्याणदायक है। तो इसलिए जैसे कि प्रचार में विघ्न नहीं हो तो सावधानी से करनी चाहिए जैसे कि लोगों की भक्ति में विघ्न नहीं हो तो सावधानी से करना चाहिए। हरे कृष्ण।